muszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, czas na serwis Trójki, Anna Zalewna-Sewera i Filip Jarek. PKW ogłosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany pan Andrzej Sebastian Duda. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie odpadów na terenach wokół Szczecinka. Mają pochodzić z kołobrzeskiej oczyszczalni ścieków. Puma Nubia trafiła do tymczasowego zoo w Chorzowie. Jej właściciel ma zamiar walczyć o to, by mógł dalej trzymać ją w domu. Są oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Ogłosił je szef PKW Sylwester Marciniak. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku spośród dwóch kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany pan Andrzej Sebastian Duda. Zdobył ponad 51% głosów, Rafał Trzaskowski niecałe 49% głosów, frekwencja wyniosła nieco ponad 68%. Prezydent zaapelował do Polaków o jedność. W Odrzywole na Mazowszu, gdzie otrzymał ponad 86% głosów, mówił, że najważniejsze jest dla niego budowanie zgody. Proszę, żebyście mi pomogli naszą Polskę sklejać, nasze społeczeństwo sklejać. Ja naprawdę głęboko w to wierzę, że możemy sobie podać rękę i że to będzie ciepła dłoń z mocnym, serdecznym uściskiem. Andrzej Duda dodał, że to była ostra kampania wyborcza. Przeprosił, jeśli ktoś poczuł się urażony jego słowami i dał szansę, żeby mógł się poprawić. Wyborczego zwycięstwa pogratulował mu rywal w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego, Rafał Trzaskowski. Ja gratuluję panu prezydentowi tego wyniku i mam nadzieję, że w momencie, kiedy pan prezydent mówił o tym, że ta druga kadencja będzie inna, to że ona rzeczywiście będzie inna. Gratulacje dla Andrzeja Dudy płyną też zza oceanu. Składam gratulacje mojemu przyjacielowi, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, z powodu historycznej reelekcji, napisał na Twitterze Donald Trump. Amerykański prezydent dodał, że liczy na kontynuację, jak się wyraził, ważnej współpracy w wielu dziedzinach, w tym obronności, handlu, energetyki i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Informując o wyniku wyborów w Polsce, amerykańskie media określają prezydenta Andrzeja Dudę mianem sojusznika Trumpa. Sam amerykański prezydent podczas niedawnej wizyty polskiego przywódcy w Białym Domu publicznie wyraził nadzieję, że zwycięży on w walce o reelekcję. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Burmistrz Szczecinka zawiadamia prokuraturę o odpadach z kołobrzeskiej oczyszczalni ścieków. Daniel Rak informuje, że na polach na obrzeżach miasta rozrzucono co najmniej kilkadziesiąt ton odpadów, które mogą zagrażać środowisku. Są to tereny, których skład mineralogiczny to przede wszystkim piaski, grunty przepuszczalne. Dodatkowo znajduje się tutaj naprawdę duża ilość rowów melioracyjnych, które są ze sobą połączone, a w ostateczności trafiają one przecież do naszego jeziora. W wyjaśnianie sprawy zaangażowały się miejskie wodociągi. Prezes spółki Paweł Chryciów mówi, że będzie współpracował ze wszystkimi instytucjami. Zostały przekazane dokumenty, które mogliśmy już jako spółka w tym momencie przekazać drugiej stronie. Zostało wszczęte postępowanie przez WIOŚ. My w tej chwili też robimy wewnętrzne postępowanie, żeby sprawdzić, czy ta firma w 100% ze swojej umowy się wiązywała. Wiadomo, że firma współpracująca z kołobrzeską spółką wyrzucała nieczystości przynajmniej w trzech miejscach na obrzeżach Szczecinka. Do poniedziałku kuratorzy zatwierdzili ponad 13 tysięcy wakacyjnych kolonii, obozów i półkolonii w kraju i za granicą. Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci mają obowiązek zgłosić wyjazd lub półkolonię do kuratorium oświaty. Pod adresem wypoczynek.men.gov.pl rodzice mogą sprawdzić, czy dany wyjazd jest bezpieczny. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska mówi, że wciąż pojawiają się nowe zgłoszenia. Na chwilę obecną w zorganizowanych wyjazdach bierze udział prawie 435 tysięcy dzieci. Najchętniej uczestniczą one w wypoczynku krajowym, to blisko 280 tysięcy dzieci, w półkoloniach ponad 151 tysięcy. W wyjazdach zagranicznych bierze udział prawie 4 tysiące dzieci. W tym roku ze względu na epidemię organizatorzy muszą spełnić zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Puma Nubia z okolic Ogrodzieńca tymczasowo trafiła do ogrodu zoologicznego w Chorzowie. Jest w dobrym stanie, mówi dyrektorka placówki Jolanta Kopiec. Na pierwszy rzut oka nic temu zwierzakowi nie dolega. Prawidłowo się porusza, skacze, ma czyste oczy, ma czyste uszy. Wygląda na bardzo zadbanego. Niemniej na moment transportu brakowało jednego ważnego dokumentu, świadectwa właśnie weterynaryjnego. Nubia trafiła do nas tutaj na 30-dniową kwarantannę.

Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie sądziłem, że Karol Gotarz tyle radości państwu sprawi. Pani Agnieszka napisała Lady Carnival. Panie redaktorze, toż to piosenka, która mi naznaczy, i tu brak fragmentu SMS-owego 71335, ale jest końcówka. Był w domu zestaw winyli. No i tyle wiem. Genialna sprawa z tym Karelem Gotem, że pamiętaliście. A jak tak by się udało któregoś dnia do kompletu panią Wądraczkową, to by było super. O, proszę pana, pani Helena pojawia się i to regularnie w audycjach porannych. Nie za często, ale regularnie. Dwa i siedem trójek. Nawiązując do słów pana redaktora, chciałem powiedzieć, że w Poznaniu poranek także bardzo piękny i chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich wracających z pracy do domu. Otóż to, pozdrawiam serdecznie, proszę spokojnie wracać z pracy. Odespać pewnie jak trzeba, my tu będziemy pilnowali. O, dzień dobry panie doktorze. Dobry. Wszystko dobrze? Śniadanko pan je? Tak, tak, tak. Jestem chyży i rześki, bo taki temat chyba. Jakie wyrazy, chyży i rześki. No brawo, brawo. Ale tu słuchacz ma jeszcze jedno. Nie wiedziałbym chyba, jak to napisać, wie pan, słowo chyży i rześki. Na szczęście to radio, to nie musimy wiedzieć do końca. Chociaż lepiej wiedzieć oczywiście. Nie no, z grubsza ogarniam. To dobrze, to dobrze. Proszę posłuchać, zmierzam do telefonu. W rynkach kalendarza myślę, że zapomniana została jedna bardzo ważna data. Mianowicie dzisiaj jest Wigilia, bitwy pod Grunwaldem. 610 lat temu to już pewnie rycerstwo się rozkładało. Wozy reporterskie pewnie ściągały z całej Europy. Pewnie takie zwyżki specjalne miały te wozy reporterskie, żeby lepiej widzieć, jak to będzie wyglądało. Mam coś skomentować, czy nie? W sumie tak. Okej. Okay. Czytałem kiedyś świetną książkę na temat logistyki tej bitwy. Aha. I byłem w totalnym szoku. Jak strasznie, albo jak mocno oni się do tego przygotowywali, jak to wszystko było zaplanowane wiele, wiele miesięcy wcześniej, bo to tak się, jak się czyta książki takie historyczne albo w ogóle podręcznik, no to tak, no przyjechali, tak, tam akurat no, potrafiło 410, no pobili się i poszli, tak. Nie, znaczy to zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. A były jakieś takie negocjacje? My tu, wy tu, my wtedy, my za... nic takiego? Akurat tego tam nie było. Dobra. O nie, znaczy książka była o logistyce. Mhm. O tym, jak trwały przygotowania, jak od kiedy zaczęli planowania, od kiedy zaczynali ubijać zwierzynę w lesie, żeby mieć zapasy, którędy spływali. Tymi, to po prostu było niesamowite. Dobrze, ale wie pan co, to nie jest... Nie, to nie jest... Kluczowe pytanie. Inne pytanie będzie. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Oficjalnie pytanie zadał panu wczoraj słuchacz i tak nie do końca było wiadomo, czy odpowiadać, czy nie, ale jednak odpowiemy. Ale przypomnijmy najpierw pytanie, dobrze? Znaczy, chciałem się zapytać, bo pan Rożek będzie, nie? Od której daty się zaczyna starość? O, i to jest to kluczowe pytanie na dziś. Postanowił pan zmierzyć się z wyzwaniem. Tak, i tylko mam jedno, znaczy takie jakby znowu, tak trochę strategiczne pytanie. Czy ja mam od razu tak bez wstępu walić, przywalić? Nie, czy nie, nie, nie, tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Czy najpierw długi wstęp? Logistycznie niech pan to rozegra. Dobra. No więc... Rzeczywiście postanowiłem się z tym zmierzyć, bo to jest bardzo ciekawy temat, bo wiek, tych wieków jest wiele. Jest wiek biologiczny, jest chronologiczny. Ten chronologiczny to bardzo łatwo ustalić, po prostu z kalendarza. A ten pierwszy to jest niezwykle trudna i ciekawa i skomplikowana rzecz, ponieważ on zależy od wielu czynników. O starzeniu mówimy wtedy, kiedy organizm przestaje sobie radzić z naprawianiem na bieżąco uszkodzonych komórek, a przez to też coraz gorzej działających organów. Ale te uszkodzenia to nie jest tylko kwestia właśnie tego wieku chronologicznego. Wiadomo, że z wiekiem chronologicznym radzi sobie z tym coraz gorzej, ale także kwestia tego, co jemy, jak pracujemy, czy się poruszamy, czy mamy raczej taki bardzo zastygły tryb życia, ale także na przykład tego, gdzie mieszkamy. Ma ogromny to związek chociażby z poziomem stresu. No i jest oczywiście genetyka, od której zależą niektóre, nie wiadomo czy wszystkie, ale na pewno niektóre mechanizmy takie naprawcze na poziomie komórki. Patrząc na pojedynczą komórkę, myśmy o tym mówili, ale tylko jednym zdaniem przypomnę, ona ma zaprogramowaną śmierć. I wiadomo, kiedy umrze. A wyjątkiem są komórki nowotworowe, bo one w pewnym sensie są wieczne. Ale o nich już rozmawialiśmy. Tak, niedawno mówiliśmy o tym. No właśnie. Gdy patrzymy jednak na cały organizm, nie na pojedyncze komórki, sprawa bardzo, bardzo mocno się komplikuje. Gdy ktoś się źle odżywia, gdy prowadzi nieaktywny tryb życia, gdy pali papierosy, pije dużo alkoholu, o narkotykach nie mówiąc, biologicznie zaczyna się starzeć bardzo, bardzo wcześnie i to starzenie to może być wiek nawet 25 lat. Średnio standardowo biologicznie starzejemy się od 40. No. Musiałem to powiedzieć. Nie można było jakoś łagodniej? ale musimy też pamiętać o starzeniu kulturowym czy jakimś społecznym. Mhm. Dzisiaj w związku z rozwojem medycyny osoba 60-letnia wcale nie jest uważana za starą. Choć jeszcze 50 lat temu rzeczywiście taka była. Przeczytałem takie bardzo ciekawe badania we Włoszech, były robione kilka lat temu i z tych badań wynikało, że dzisiejsi 65-latkowie mają taką kondycję, jaką 40-latkowie przed kilkoma dekadami. I to pokazuje, jak bardzo z jednej strony ciekawym, ale z drugiej strony trudnym do zdefiniowania jest starość. A po wczorajszej audycji napisała do mnie maila pani Magda i napisała tak: starość jest wtedy, kiedy myślimy, że najlepsze już było. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafna definicja. I tej wersji się trzymajmy, to prawda. Tak. Może być? Ja mam prośbę do pana, bo pan puszczał dzisiaj, słyszałem, Wątraczkową. Nie przepraszam, Gota. A o Wątraczkowie pan mówił. A byłaby szansa na Ałę Borisowną Pugaczową? Porozmawiamy o tym, bo jeszcze przyszedł o dokładnie o 7:10 list od pani Anity, też z odpowiedzią na to pytanie, które słuchacz wczoraj zadał. I teraz nie bardzo wiem, jak delikatnie to przekazać, ale pani Anita napisała tak. Prosto z mostu. Pani Anita napisała tak, że starzenie zaczyna się wtedy, kiedy nie można sobie umyć nóżki w umywalce. O proszę. I więc już nic nie powiem. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Doktor Tomasz Rożek, usłyszymy się jutro w tej chwili 21 minut po 7:00. Sprung from cages on highway 9 from Will Human. 5-2-2-7-3, dzień dobry. Słuchacze kompletują wykonawców czeskich. Proszę pamiętać, że był jeszcze Juri Korn i on świetnie stepował. Proszę o nim pamiętać. Pamiętamy, oczywiście pamiętamy. Pan pamięta? Odnośnie Karela Gota i Heleny Wondraczkowej, to może jak jesteśmy w regionach czechosłowackich, to może jeszcze Juri Korn do kompletu. No i proszę, pan też pamięta. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335, ale teraz zmienimy kraj, bo pan Wojtek przypomina, choć pamiętamy oczywiście o tym od samego rana, że dziś Narodowe Święto we Francji i taki dopisek. Zagra pan coś francuskiego, ale zaskakującego? To nie będzie zaskakujące, to będzie zaskakujące, bo jak państwo wiedzą, bardzo, ale to bardzo o poranku lubimy. 26 minut po siódmej. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zas o poranku, ale nie samo, bo jak państwo słyszeli, także Niki Janowski wystąpiła. Zbliża się 7:30. O, jest. Czyli pora na skrót wiadomości. Filip Jarek. Prezydent USA Donald Trump pogratulował Andrzejowi Dudzie reelekcji. Jak napisał w mediach społecznościowych, liczy na dalszą współpracę w zakresie obronności, handlu, energii oraz bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Oficjalne zwycięstwo Andrzeja Dudy ogłosiła wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza. Każdego z kandydatów poparło ponad 10 milionów wyborców, ale na korzyść prezydenta Andrzeja Dudy przeważyła różnica ponad 400 tysięcy głosów. Pan Andrzej Sebastian Duda 10 440 648 głosów. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski 10 018 263 głosy. Poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Jak podkreślił, frekwencja 68,18% jest zwycięstwem wszystkich polskich obywateli. Karol Darmoros, Polskie Radio. Coraz bliżej bonu turystycznego. Senackie poprawki do ustawy ma dziś rozpatrzyć sejmowa komisja. Senatorowie proponują m.in. objęcie bonem w wysokości 500 zł nie tylko dzieci, ale także emerytów i rencistów. Proponują też objęcie bonem dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i nie są objęci programem 500+. Londyn wprowadza nowe restrykcje w związku z koronawirusem. Od 24 lipca w Anglii zakrywanie twarzy w sklepach będzie obowiązkowe, zaś za niezastosowanie się do tego zakazu grozić będzie grzywna w wysokości 100 funtów, poinformowało późnym wieczorem biuro premiera Borisa Johnsona. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych. Decyzja będzie miała wpływ m.in. na wysokość naszych rat kredytowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Rada skróciła dwudniowe posiedzenie decyzyjne do jednego dnia oraz przełożyła jego termin. O szczegółach Paweł Mytlewski. Według prognoz ekonomistów tym razem Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. Po trzech obniżkach w marcu, kwietniu i maju podstawowa stopa procentowa wynosi zaledwie 0,1% i jest najniższa w historii. Niskie stopy to dobra wiadomość dla posiadaczy większości kredytów, bo zmniejszyła się wysokość rat. W gorszej sytuacji są osoby, które chcą odkładać pieniądze na lokatach bankowych, a to dlatego, że ich oprocentowanie spadło niemal do zera. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy po południu. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Komisja Europejska wyda warunkową zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Lotosem, wynika z informacji Pulsu Biznesu. Decyzję Komisji Europejskiej mamy poznać około południa. Ma to być zgoda warunkowa. Warunki to tak zwana lista środków zaradczych, które Orlen negocjował z Komisją od długich miesięcy. Chodzi o plan pozbycia się przez Orlen części aktywów, po to by po przejęciu Lotosu konkurencja na rynkach działalności obu firm była zachowana. Wedle niedawnych doniesień Reutersa plan zakłada m.in. pozbycie się części udziałów w Lotos Air BP, działającej na rynku paliwa lotniczego. Zarówno Orlen, jak i Lotos kontrolowane są przez Skarb Państwa. Orlen ma rafinerię w Polsce, na Litwie i w Czechach, a Lotos jedną w Gdańsku. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa na sprzedaż będzie musiała zostać wystawiona część stacji paliw. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,98 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już po 8.30. Zapraszam. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami na północnym zachodzie i południowym wschodzie wzrastająca sobie do dużego i tam przelotne opady deszczu, temperatura od 19-20 stopni na wschodzie, 22-23 w centrum, na zachodzie będzie najcieplej, nawet do 25 stopni, chłodniej z kolei tylko w rejonach podgórskich Karpat, bo tam maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusa zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Słuchacz zadał pytanie troszkę filozoficzne. Kiedy zaczyna się starość? Doktor Tomasz postanowił podjąć wyzwanie i próbował odpowiedzieć. Państwo uzupełniają. Moja definicja starości to jest taka, że starość zaczyna się wtedy, kiedy kosmetyczka na lekarstwa jest większa od normalnej kosmetyczki, jakiej gdzieś nabyłem. Oj, lepiej było mi tego nie mówić. Śledziliśmy w Trójce jej losy od pierwszej piosenki Hometown Glory, napisanej w wieku 16 lat. Teraz osiągnęła już prawie wszystko. Pora na przypomnienie najważniejszych utworów Adele Laurie Blue Atkins. Zatem przypominamy. Niektórzy nie bardzo radzą sobie z sukcesem innych, więc musiałam zerwać kontakt z częścią osób, które znałam od zawsze i zawęzić kółeczko naprawdę bliskich znajomych. Utwór All I Ask, napisany przez Adele wspólnie z trójką innych autorów, był też przedmiotem załagodzonego w końcu sporu z Bruno Marsem o pikantny fragment tekstu piosenki. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend? Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love? Don't need your honesty. It's already in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me who do I run to? What if I never love again? Let this be a lesson in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious, and I ain't asking for forgiveness. Adel i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Jak zwykle o tej samej porze. Za 18,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Wybory za nami, kampania wyborcza za nami. Wielu osobom towarzyszyły spore emocje, bo to trzeba było śledzić i sondaże, i przetrwać dyskusje o polityce w rodzinnym gronie i wreszcie wysłuchać ogłoszenia wyników, a wieczór wyborczy przypominał niemalże film sensacyjny. No i chyba to jest ten moment, kiedy trzeba odreagować, trochę ukoić nerwy i emocje. Ręce najlepiej położyć sobie wzdłuż ciała przy udach, żeby były. Broda do klatki piersiowej, ręce zjeżdżają cały czas po nogach jak najniżej. Mariusz Krzemiński, trener crossfitu. I puszczam plecy tak, żeby wręcz po prostu zrobił mi się taki wielki garb, koci grzbiet. Czyli odwrotność tego, co nam zawsze mówi, nie garb się, garb się bardzo. Garb się bardzo, o właśnie, i wracamy do góry. Możesz wrócić? Mogę wrócić, no ale... Kilka razy to powtarzamy i będzie dobrze. Obiecujesz? Obiecuję. Przy silnej polityzacji społeczeństwa. Dr Jarosław Szczepański z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Silnym nakręcaniu emocji, takim antagonizowaniu elektoratu przez polityków głównych opcji politycznych, ludzie zaczynają silnie identyfikować się ze swoimi przedstawicielami. Co za tym idzie, ich emocje są odczuwane coraz mocniej. Te emocje powodują nie tylko wzrost poparcia, ale również wzrost poczucia rozczarowania w sytuacji, w której ich kandydat przegrywa, oraz wzrost poczucia satysfakcji, często bardzo łączący się z negatywnymi emocjami, takie poczucie wyższości, można powiedzieć wręcz, takie poczucie pokazania, że teraz to my, to jest zupełnie niepotrzebne w demokracji. Dla wielu osób te wybory to jednak były silne emocje, no chociażby wieczór wyborczy, no to niczym film grozy. Duże napięcie i wyczekiwanie. No bardziej dramat, horror może nie, wiadomo, Polska nadal jest Polską. Nigdy nie przejmowałam się aż tak sytuacją polityczną. Czy to jest normalne, że my się tak emocjonujemy takimi wydarzeniami politycznymi? Tak, no mieści się to w skali, można powiedzieć, normalnych ludzkich reakcji. Agnieszka Bratkiewicz, psycholog. W sensie my się emocjonujemy różnymi rzeczami, które no z punktu widzenia takiego naszego zasadniczego bytu, przetrwania nas jako jednostek, naszego gatunku, no nie mają znaczenia. Tak na przykład bardzo się emocjonujemy tym, czy piłka spadnie do jakiejś jednej bramki, czy drugiej. Prawda. Gromadza 11 panów z grupą 11 innych panów częściej przepchnie piłkę do jednej bramki, czy do drugiej. No jakie to ma znaczenie dla naszego życia, tak logicznie. Więc trudno powiedzieć, żeby to było takie nadmiarowe. Nawet jak się ktoś polityką nie interesował, to jednak polityka go dopadła w ostatnich tygodniach. Zazwyczaj reagujemy na stres w taki sposób, że troszeczkę się zamykamy, gdzieś tam kumulujemy ten stres w sobie. Artur Filipowicz, instruktor jogi. A ciało wtedy właśnie się zamyka i dobrze jest wykonać jakieś takie pozycje na pewno otwierające. Takim prostym ćwiczeniem stanie ze stopami na szerokość bioder i podniesienie rąk do góry i rozciągnięcie boków tułowia, wydłużenie kręgosłupa. Możemy wznieść kręgosłup, wyciągnąć się i to też uruchamia oddech. Podnosi do góry klatkę piersiową, a wiadomo, że jak jest właśnie sytuacja stresująca, to często klatka piersiowa się zamyka i powoduje przyspieszenie oddechu, więc uruchomienie tego ruchu spowoduje wydłużenie kręgosłupa, podniesienie żeber. Żebra są połączone z kręgosłupem, więc klatka piersiowa się podniesie i od razu oddech popłynie do góry. Głowa, wiadomo, szyja trzyma nam głowę, tam jest dużo rzeczy pospinanych, podwiązanych, ucho do barku. To wcale nie jest takie łatwe, bo mi jest ciężko dosyć. No właśnie. A ty też nie dosięgasz. Teraz tak, można sobie zamknąć oczy, można otworzyć w zależności jak reagujemy. Broda do klatki piersiowej, czyli skłonimy się tak jakby na dzień dobry komuś. I podnosimy głowę góra-dół. Góra-dół. No i na koniec po prostu, tak jakbyśmy zaprzeczali, kręcimy głową, jakbyśmy mówili, że nie. lewo, prawo, ale tak wyraźnie. Nie. Skuteczność metod uspokajających nerwy sprawdzała Izabela Woźniak. Nie wiem, czy państwo już odreagowali, już się troszkę wyciszyli. Na wszelkie odreagowania stresów podobno bardzo skutecznie działa gra na perkusji, nawet takiej bardzo wirtualnej, co teraz państwu proponuję. 3, 2, 1, zaczynamy. niby tylko wirtualna perkusja, ale jednak się człowiek trochę zmęczył. Jeśli mówimy o starości, to tylko wtedy, kiedy w głowie naszej mamy już zakodowane, że jesteśmy starzy, a dopóki myślimy o tym, że jeszcze wszystko możemy zrobić i że ciągle jesteśmy młodzi, to po prostu jesteśmy młodzi bez względu na to, czy mamy 70, 80, 50, ile by to nie było. 2 2 i 7 3 nasz numer telefonu, to jeszcze w nawiązaniu do odpowiedzi doktora Tomasza. Pytanie brzmiało, kiedy zaczyna się starość, ale też mówiliśmy o urodzinach Karela Gotta. Ja tu słyszę takie sentymentalne klimaty, God, Wądraczkowa, etc. Też bym tak miał do niedawna, gdybym nie przeczytał pewnej książki. Wszystkim polecam Mariusz Szczygieł, Gotland. Sentymentalizm nam przejdzie. Nie wiem, czy się zgodzę z taką tezą, ale zgadzam się z jedną, że warto książkę przeczytać, tak, pana Mariusza. Polecamy państwu. Za 8 minut 8. Teraz prasa i Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, o czym jeszcze poza wyborami pisze prasa o poranku. Politycy nie chcą kamer, to tytuł z Rzeczpospolitej. I tak, to nie pomyłka, bo jak wiemy, zwykle politycy kamery lubią i to bardzo. Otóż nie chcą ich w rządowych samochodach. Sprawa pojawiła się przy okazji wypadku z udziałem limuzyny, którą poruszała się ówczesna premier Beata Szydło w Oświęcimiu. W limuzynie nie było kamer rejestrujących trasę, ani żadnych innych odrębnych rejestratorów. Auta nie posiadały też aktywnej nawigacji, która łączyłaby się z satelitą i podawała lokalizację pojazdu. Nie ma zatem twardych dowodów przesądzających o winie w tej sprawie. Między innymi dlatego krakowska prokuratura zgłosiła wniosek do BOR-u, później przekształconego w SOP, by jednak zamontować chociaż w minimalnym zakresie kamery rejestrujące przejazd. Na to zgody jednak nie ma. Jak ustaliła Rzeczpospolita, osoby ochraniane chcą gwarancji, że ich rozmowy nie wydostają się na zewnątrz. Podobnie było zresztą za rządów PO-PSL. Wtedy pomysł, by kamerki jednak montować, niemalże skończył się dymisją szefa BOR-u. Politycy nie chcą kamer. Ten tekst w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej o covidowych sporach, od których banki, jak się okazuje, umywają ręce. O co chodzi? Jak czytamy, coraz więcej konsumentów płaci kartą nie dla wygody, lecz by móc skorzystać z procedury chargeback. W największym skrócie, gdy sprzedawca nie wywiąże się z umowy, można łatwo odzyskać pieniądze. Często wystarczy prosta reklamacja przesłana bankowi. Tak przynajmniej wyglądało to do niedawna. Coraz częściej bowiem banki nie chcą wchodzić w spory wynikające z zamrożenia gospodarki i odsyłają konsumentów do sądów. To kłopot m.in. klientów linii lotniczych, którzy nadal nie dostali zwrotu pieniędzy za niezrealizowane loty z powodu pandemii. A kto pieniądze za lotnicze bilety próbował odzyskać, ten wie, że bywa to droga przez mękę. To jeszcze o pieniądzach. Milionerzy bowiem apelują o podniesienie im podatków. Czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie. 83 światowych bogaczy opublikowało list w tej sprawie, w którym apelują, by podatki im podnieść i tym samym pomóc w doprowadzeniu do gospodarczego ożywienia po pandemii. Szefowie rządów muszą wziąć odpowiedzialność za zdobycie funduszy poprzez permanentne podniesienie podatków najzamożniejszym ludziom planety, takim jak my, których musimy sfinansować w sposób adekwatny nasze systemy opieki zdrowotnej, szkoły i bezpieczeństwo, głosi list grupy Milionerzy dla Ludzkości. Więcej płacić chce m.in. słynny finansista Warren Buffett czy twórca Microsoftu Bill Gates. Tymczasem ekonomiści przewidują, że w tym roku globalny PKB spadnie o 6%, a jeśli dojdzie do drugiej fali pandemii, o 7,6%. W Gazecie Wyborczej nie o milionerach czy miliarderach, a o postpandemicznym obrazie Polaków. Jak wynika z badań, 76% z nas obawia się wzrostu cen żywności. Jak czytamy, pandemia pokazała, że nie jesteśmy przygotowani na kryzys. Wiele osób nie ma żadnych oszczędności. Bardzo często ludzie wydają wszystko, co zarabiają, a miesiąc przerwy w pracy oznacza, że sytuacja, delikatnie rzecz ujmując, staje się nie. Jak mówi jedna z bohaterek tekstu w Wyborczej, mieszkam na osiedlu na pozór bogatym. Tymczasem ostatnio sąsiad wystawił taką skrzynkę na podwórku z informacją, że stracił pracę przez pandemię i nie ma środków do życia. Przyjmie każdą pomoc. Napisał ten tekst w Gazecie Wyborczej. Bardzo dziękujemy. To Marcin Pośpiech i poranna prasa. Do usłyszenia jutro. Za 4,5 minuty 8. Every time